دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اس میں راز کرے، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، یہ وہی کون ان جرم پہ سزا نہ کرے، کون ان جرم پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کہاں لے جگہ حرم سے مجھے، دل کہاں لے جگہ حرم سے مجھے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، ارے تیرا برا خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا کرے۔